Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Terhib-ü terhib hadis-i şerifinden geçen hafta bir uzun hadis-i şerife başlamıştık. Bitirememiştik çünkü şerh izah yapınca uzun adı kalan kısmı okuyacağız. İnşallah fırsat olursa birkaç hadis-i şerif daha okuruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduklarından sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Bundan büyük bir iş olamaz ki dünyaya biz Allah ve Resulü'nün buyurduklarını, duyurduklarını anlamak, amel edip ebedi ahireti kazanmak için gönderildi. 5,5 milyar kafir var. 2 milyara yakın Müslüman var. Bunların da çoğunu da Allah Resulü'nden haberi yok. Bir hadis okumazlar, bir hadis-i şerif şerh dinlemezler, sohbet etmezler. Yaratılış gayesine hizmet etmezler. Kimse niye geldim bu dünyaya, nereye gidiyorum sormaz. Yani Müslümanlardan bahsediyorum. Onun için bu bölümde ilmin fazileti anlatılıyor. Hadis-i şeriflerde ilmin fazileti, yani ilimsiz, sohbetsiz bir insan helal haramı bilmeden, Mevla'nın isimlerini, sıfatlarını bilmeden nasıl Müslüman olacak? Dünyada bundan büyük bir iş var mıdır ya? Sen yaptığın işler, efendim, her şey eksik noksan. Dünya işlerinin hepsi zeval bulacak. Afetli, kusurlu. Ancak Allah'ın kelimeleri, Allah'ın ilimleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiyleri, o hadisler hep vahidir. Bunlardan başka tamamlanmış bir şey yok. Mükemmel bir şey yok. Sen niye mükemmeli bırakıyorsun da noksan, ayıplı, kusurlu, afetli şeylerle uğraşıyorsun? Bugün onu Dua kitabının 2. cildini yazdırıyorum da gece sabah namazdan sonra çalışırken Hattabi büyük muhaddis 1100 senelik mesele yani 1100 senelik bir alim İmam Hattabi öyle mana verdi yani. Euzü bi kelimatillahi tammat. Allah Teala'nın tas tamam olan kelimelerine sığınırım. Diyoruz ya sabah akşam bir şey zarar vermesin diye min şerri ma halak. Yani şerhsiz hiç mana anlaşılmıyor. İlla kitaplara bakarak. Allah'ın tas tamam olan kelimeler. Ne mana geliyor? Allah'ın kelimeleri tas tamam. Çünkü diyor, Allah-u Teala'nın kelimeleri ebedidir, bakidir. Dünyada da ahirette de geçerlidir. Allah-u Teala'nın isimleri, Allah-u Teala'nın sıfatları tabii. Kelimelerine sığınıyorsun. O demek ayetlerine sığınıyoruz, Kur'an'la sığınıyoruz. İsimlerine, sıfatlarına sığınmış oluyoruz. Peki niye onlara tamam diyor? Çünkü diyor, dünyanın bütün işleri diyor, mutlaka son bulacak ve mahluk olan, yaratılmış olan her şeyde mutlaka noksan olur, kusur olur, ayıp olur, afet olur diyor. Hiçbir şey tamam olmaz diyor. Mahluksa bir şey, mahluk yaratılmış demek. Ama Allah'ın kelimeleri mahluk değil. Çünkü Kur'an kelamullah'tır, mahluk değil. Yaratılmamış çünkü Allah'ın sıfatı eseridir. Sıfatıdır Allah'ın sıfatı. Yaratılmış olur mu? Kendiyle beraberdir yani. E şimdi diyor, hadis-i şerifler de öyle. Allah'ın kelimeleri. Çünkü وَمَا اَنْتُكُ عَنْ الْهَوَى benim peygamberim keyfinden konuşmaz buyuruyor. Yeter ki kaynağı olsun hadisin. اِنُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى o ona bildirilen vahyi konuşur. Vahiy sade Kur'an değil ki. Bu ilahiyatçılara bakarsan bunların çoğu hadisleri inkar eder. Onlar Kur'an'da inkar etmiş oluyor. Kur'an'da Resulullah Efendimiz bize okudu. Biz mi Allah'la görüştük? Ayet dediğine inanıyorsun da hadis dediğine inanmıyorsan zaten ona yalancı demiş oluyorsun aşağı. Hadislerine inanmadıktan sonra ayet dediğine de inanmıyorsun. İnanmaya ne hacet var? Madem şüphelidir o da şüphelidir. Onun için hadisi inkar eden ayeti de inkar etmiş oluyor. Men yutar Resul fakat ata Allah. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bu ne demek? Hadislere inanan Kur'an'a inanmış olur. Mevla buyuruyor. Sünnetlere kabul eden ayetleri de kabul etmiş olur. Çünkü ben Allah kabul edenim, peygamber etmem. Bu ne demek? Aynı bu ne adamı kafir eder? Kur'an'ı kabul ederim, hadisleri kabul etmem, aynı böyle kafir eder. Çünkü Allah kabul eden peygamber etmiyorum ne demek? İşte hadisi kabul etmemek, o zaman peygamberin hiç kendi bir şey bildirme hakkı yok. Sadece Kur'an okuyabilir. Ya sadece Kur'an'ı okuyabilir. O zaman bir hafızdan ne farkı kaldı? Sadece Kur'an okuyabilir. Kur'an'ı şerh edemez. Kur'an'ı tefsir edemez. Kur'an'ın hükmünü açıklayamaz. Helal haram beyan edemez. Evde peygamber ne fark aldı o zaman? Caminin imamı da hafızsa, o da okur Kur'an, o da okur Kur'an. E bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demek? E Kur'an ona indirildi. Litübeyyine linnâs. İnsanlar açıklama yapasın diye buyuruyor. Açıklama yapmak ne? Hadislerle açıklama yaptı. Manüzzileyleyim. Ne indirildiğini açıklayasın diye. Sen sadece tebliğci değilsin ki. Aynı zamanda tebyincisin. Tebyin açıklamak. Yani bunları bile anlamayacak kadar cahil veya bile bile inkar eden hain bunların çoğu. Bunlar çoğu hain. Yani. Hal böyle olunca Allah-u Teala'nın kelimeleri nasıl tas tamamsa hadisler aynı tas tamam. Ama ayet hadisin dışında ki her şeyde noksanlık oluyor. Ayıp oluyor, kusur oluyor. E şimdi müçtehitlerin beyanları bile, alimlerin beyanları bile hangisi ayet ve hadis gibi garantilidir? Olamaz ki. Çünkü ayet hadis vahye dayanıyor. Diğerleri içtihata dayanıyor. İçtihatta hata etme payı var. E şimdi ihtilaflar nereden çıkıyor? Hepsi doğru değil herhalde. Birisi doğru bir fetvanın. Ama öbürleri de içtihat derecesi oldukları için hatalı da olsa o da bir sevap alıyor. Çünkü o da uydurmadı. Ayet hadisten yorum çıkartmaya çalıştığı için. Hatalı bir sevap alıyor. İsabet eden iki sevap alıyor. Ama sen buna tas tamam bir şey diyemiyorsun. Neden? Mahluk olan, yaratılmış olan bir kuldur. Kim olursa olsun peygamberler masumdur. Geri kalan masum değildir. Masum değilse hata payı var demektir. Hata payı olduğu noktada da tamam olmuyor. Yani tam Allah'ın tas tamam kelimeleri buyuruluyor ya, o tas tamam kelimelere girmez. E şimdi İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin buyurduklarına biz Allah'ın tas tamam kelimeleri diyemez ki. O zaman işte hadisi böyle anlayın. Zaten dünya işleriyle ilgili şeyler. Davetler, çağrılar. Allah'ın Rabbi Aziz daveti teammeti. Ezana ne diyor? Tas tamam davet. Niye tas tamam? Çünkü mükemmel. Niye mükemmel? Bu senin düğün davetine, çağrına benzemiyor. Cenazeye çağırmana benzemiyor. Cahiliyet devrinde aileler, birbirine akrabalar, bağırmalar, çağırmalar, işte nidacıları var eski usullerde. Şimdiki gibi herkes mesaj yok. Felancılar işte toplanın, işte ne var? Cenaze var veya şu var veya bu var, merasim var, yemek var. E senin bu davetlerin mükemmel olabilir mi? Yemeğin mükemmel mi? Toplantın mükemmel mi? Çağırdığın konu dünya işi. Dünya işinde ne var? Noksan var, afet var, ayıp var, zeval var. Hepsi bitecek bütün çağırdı. 7000 senedir. Ne davetler ne davetiyeler. Hepsi gitti yok mu? Ama Allah'ın daveti bakidir. Onun için tas tamam davet diyor ezana. Mükemmel davet. Allah'ın ibadetine çağırıyor. Allah'ın ibadetinden başka mükemmel bir iş var mı dünyada? Bütün işler kusurlu küsurlu. Hepsi fani. Allah'ın ibadeti bakidir. Ebedi cennette bu ibadetle girilecek. Onun için Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınıyorum. Ne demek? Çünkü ayet ve hadisler ancak mükemmel ve tamam olan onlardır. Geri kalanların hiçbir işin sonu yok. Hiçbir iş kusursuz değil. Ancak Allah'ın vahiyleri kusursuzdur. Onun için hadis dersi bu demek. Ayet neyse hadis bu. Tefsir neyse hadis bu. Sen ona göre mesai harcayacaksın. Hangi işe vakit veriyorsun? Saat ayırıyorsun. Bak burada biz hadis-i şerifle şimdi başlayacağım. Neler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bunlar bütün dünya bir araya geçsin. Bu Resulullah'tan başka kimse bunları konuşamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün profesörler, bütün Amerikan, Rusyan, bütün astronot, bütün felsefeciler, bütün bilim adamları, film adamları hepsi toplansalar cümlesini kuramazlar. Çünkü neden? O vahiyden konuşuyor. Bunlar kafadan atıyor. Neyse tecrübedir, bilmem nedir, deney, meney bir şeyler çıkarıyor. Ya tutuyor ya tutmuyor. 50 senede bir, 100 senede bir gelen heyet, geçmiş heyetin fikirlerini değiştiriyor. O diyor tereyağı zararlı, bu diyor tereyağı faydalı, o diyor yumurta zararlı, bu diyor yumurta faydalı. Daha 7000 senedir bunu bile tartışma devam ediyor. Neden? Tamamlık yok. Mükemmellik yok. Allah'ın ilminden değil ki bunlar hiçbirinin ilmi. Astronomi, işte kozmografya, bilmem ne. 50 senede üstüne bir gelen gökle ilgili heyetler, şu kadar gezegen var, öbürü geliyor, 5 tane daha çıktı diyor. Öbürü geliyor, bir tane diyor, yeni bulduk diyor. Daha kıyamete kadar bulursun. Çünkü neden? Allah'ın mahlukatı bitmez. Sen orada gördüğün kadar, cihazın ulaştığı kadar diyorsun, sen orada kalkıp desen ki, bu kadar, bitti bu iş. Daha bizim göremediğimiz yok. 50 sene sonra gelen sana söver. Ve serseri der. Kendi gördüğünü der. Kalktın der efendim, millete ilim olarak yutturuyorsun. Bak biz yeni bir cihaz çıkarttık. Senin görmediğin dünya kadar gezegen çıktı. O zaman bunların hangisine mükemmel diyebiliriz? Mükemmel demek kemale ermiş demek. Yani ne demek? Bir tane eksik yok ki sen oraya bir şey koyasın. Hepsi tamam. Bu ancak vahide olur. Ya ayette olur ya hadiste olur. Bunun dışında her şeye ekle de ekle. Çünkü neden? Nakıs. O zaman ben mükemmel olan, tamama ermiş olan ayet ve hadislerden konuştuğuma göre, mükemmel konulardan konuştuğuma göre bunda tamamlamaya hacet yok. Bu zaten Allah'ın tas tamam kelimeleridir. Ayet, hadisler. Ama diğer konuşmalar, konuşmacılar, sohbetler, muhabbetler dinlenmeye çok şayan değil. Belki senin ilgi alanına girer o konu, dinlersin. Ama herkesi ilgilendirmiyor. Farz olmuyor, farz-ı ayın olmuyor. Ahirete taalluk etmiyor. Ne? Yumurta helal. O diyor 20 tane yiyebilirsiniz. O diyor sakın ya haftada 1-2 taneden fazla yemeyin. Şimdi bunu ahirete taalluk etmiyor. Alakadar olmak istiyorsan bilmem onu dinle. Öbürü ben mühendisim, bir gelişme var. O konuya dinle. Öbürü ben mimarım, tamam o konuyla ilgilen. Öbürü ben efendim şey teknolojiyle uğraşıyorum, tamam. Ama bu millete sen bunları dayatamazsın. Yani bunları dinlemeniz lazım diyemezsin. Kim fetva verebilir dinlemeleri lazım? İşine gelirse dinlesin. Ama ayet, hadis dinlememe lüksü yok bir Müslümanın. Ebedi ahireti buna bağlı. Nasıl yaşıyorlar böyle ayetsiz, hadissiz? Ben şaşırıyorum. Ya ne boş bir hayat, ne lüzumsuz bir konuşmalar. Sabahlara kadar, akşamlara kadar. 60 sene, 100 sene yaşıyorsun. 100 sene yaşayanlar var. Yani bunun çocukluğunu çık, 90 senelik bir hayatta Allah'tan Resulüne haberi olmadan ahirete gitmiş bu adam. Cehenneme odun olur ya. Onun için sohbetleri kaçırmayalım. Eskisi gibi ben uzaklara gidiyordum herkesin ayağına. Bana da zor oluyordu, canım çıkıyordu, yollarda kalıyordum. Size de toplanmanız zor oluyordu. Kadın erkeği senelerce camilerde toplandık, orada burada toplandık. Şimdi bir televizyon kolaylık oldu. Bir düğme kadar yakın, bu kadar ayet, hadis, bu kadar ilim. Her gün konuşuyorum ya. Yani insan bundan faydalanmaz mı? Yarın kafasını duvara vurmaz mı ahirette ya? Ben hangi kanalları izledim? Ne fuzuli programları izledim? Yazık, günah bana. Ben helak oldum demez mi ya? Ya Rab bana bir daha imkan ver de, fırsat ver de, dünyayı geri dönder de, efendim ayet, hadis dinleyeceğim de, faziletli amelleri öğreneceğim falan, helal aramı bileceğim. Boş bu işler. Bir kere geldik. Birkaç senelik, belki de kimimizin birkaç aylık, belki de kimimizin birkaç nefeslik canı kalmıştır. Payımız yoktur. Bu hesabı burada düzelttik, düzelttik. Ahirette telafisi yoktur. Dünyada her şeyin telafisi var. Şimdi birkaç çocuklar, 2000 tane çocuk imtihana geç kalmış. Ne demişler? 9.45 demişler, bilmem ne demişler. Bunlar da 45'te gitmişler. Bunlar da demişler 15 dakika evvel gelin. Onları almamışlar. Şimdi ombusman mı? Ombusman. Ben bu gavurca şeyleri telaffuz edemiyorum. Çok güzel de. Onlar da tavsiye yapıyorlar. Ya bu çocukları zayi etmeyin. Çocuklar çok ağlıyor falan da şimdi. Herhalde hükümette belki şey yapar. İlgilenir yani konuyla. Yazık tabii ki. Onlar da hazırlanmışlar o kadar. Birkaç dakikadan sebep imtihanı şey. O çocuklar nasıl ağlıyor kapıda? Anaları nasıl ağlıyor? Ya cenneti mi kaçırdın yavrum? Bir senem yandı. Yansan bir sene cennetimi kaçırdın yani. Onlara da acıyorum tabii de zavallılar. Çalışmışlar yani. Ona göre öğretmen tutuyorlar, masraf ediyorlar. Fakirin fukaranın çocuğu. Zenginin çocuğu zaten yan gelmiş yatmış yani. Fakir çocuklar ekseri okumak üzere ben. Onu demek istemiyorum. Ama bakın dünyaya verilen önem. Bir dünyanın sınavı bilmem nesi. Yani zaten ne hikmetse bu bizim... Bu kadar ilerledik. Ne bu sınav artık ya? Sınavsız. Alın hepsini. Okumak istiyorlar. Alın hepsini. Sınava ne lüzum var? Okul yetmiyor. Öğretmen yetmiyor. Yetmez tabii. Herkes FETÖ'cü olmuş. Onu at, bunu at. Zaten öğretmen de kalmadı yani. Memleket geriden beri şey geldiği için, bozuk geldiği için şu anda nasıl düzelecek? Yani bu işi de anlamıyorum da. Ne bu sınav ya? Millet okula... Hem diyorsunuz okuyun, okuyun, okuyun. Okumaya geleni de efendim sınava gir, şunu yap, bunu yap. Bunda o da ayrı bir garabet. Neyse hepsi benim işime gelir. Benim için sorun yok. Ha, keşke Kur'an okusunlar ama ya nasıl ağlıyor anası babası desen ki kardeşi ölmüş. Desen ki cenaze çıkmış. Mevzu ne? İmtihana beni almadılar. Tabii onun ilerisi gerisi var işte. Demek istiyorum bir senelik bir emek şey oluyor ama yahu kardeşim burada ebedi hayat ve ahiret ya kazanılıyor ya kaybediliyor. Sen şu anda öldüğün anda bir imkanın kalmamış. Bir Allah diyemezsin. İki rekat kılamazsın. Bu kadar abdestin, guslün, tarihin, itikadın, imanın, abdestin, namazın. Bunların hiçbirini yapmamışsın. Hazırlığını bile yapmamışsın. Her anda ölebilirsin. Ebedi ahiretten de dönüşü yok. Ölmek de yok. E bu nasıl bir şey sen? O zaman şimdiden kafayı yemen lazım ahiretin derdine düşmekten. Delirmen lazım yani ben bu ahireti nasıl kazanacağım diye. Şuradaki bir ufak imtihandan ağlamak şey etmez. Bir kişiyi görmedim namaz kaçırdım diye ağlayan ya bugüne kadar. Bir kişiyi görmedim ya zekatımı veremedim. Veyahut haccı kaçırdım. Bak şimdi yaşlandım hacca da gidemiyorum. Böyle bir ağlayan bir adama rastlamadım. Böyle labali lakayt. Bedel göndeririz bilmem ne. Yaşarsak gideriz. Olur. Çünkü İslamiyet'i ciddiye almıyor millet. Almıyor. Hacısı hocası da böyle. Kusura bakmasın. Cemaati kaçıran adam ağlamaktan bir inna lillah dedi. Ömründe bir kere cemaati kaçırmış da Said İbni Müseyyep miydi tabiinden? Bir inna lillah çekti. Millet cenaze çekti. Millet cemaat dışarı çıktı. Ne oldu Efendi Hazretleri dediler. Dedi ki cemaate yetişemedim. Daha ne olacak? 3 gün millet başsağlığına gitti. Hasta yattı. İftitah tekbirini kaçırdı diye. Namazı kaçırmıyor. Cemaati de kaçırmıyor. İftitah tekbirini kaçırdı diye. 3 gün Allah bir daha böyle musibet vermesin diye gidiyorlardı. Şu zamana bak ya. Namaz tümden. Adam diyor ki toplantıdayız diyor. Baktım diyor çıkamayacağım falan. Önemli kişiler var. Sanki Allah'tan önemli haşa. Namazı da diyor ceme niyet ettim. Seferi miydin diyorum. Değil. Yahu hadi cem Hanefi'de bir tek Arafat'ta Müzdelife'de var. Şafii'de de 3 mezhepte var ama yolculukta var. Yolculukta var. Ya da ameliyata girersin yoğun bakım kalktığında ayılıp ayılamazsın namaz kaçacak falan. Öğlen ekini cem edersin çünkü ameliyat biliyorsun ayılması mayılması o namaz geçebilir diye. Ha bunu anladık. Böyle bir hastalığı. Çünkü baygın olacaksın. Sen kalkıyorsun toplantıdayız falan. Yani Allah'ın emri gelmiş, ezan gelmiş, vakit çıkacak. Ceme niyet ediyorum. Sen ceme nasıl niyet edersin? Seferi değilsin. Hiçbir mezhepte yok yani. Hal böyle olunca, ya sen şimdi Allah'ın dini bu. Bir efendim imtihanı kaçıran, bir ufak parasını kaybeden, bir saatini çaldıran falan deliriyor ya. Adam kafası duvara vuruyor ya. Halbuki araba bir daha alınabilir, çalınan bulunabilir. Ve olmadı bir daha sene imtihana girilebilir. Ha şimdi işte belki o şeye tavsiye kararı yaptılar. Belki de onu o 2000 kişiye bir daha alacaklar herhalde. İnşallah alsınlar tabii de. Yani bunlar düzelir yavrum yani. Sana kim bu şuuru verdi ki? Bu kadar ağlıyorsun sıçradı kafanı duvara. İntihar edenler var. İmtihanı efendim kaybedince. Geçen senelerde de oldu. Bazı gençler intihar etti. Çünkü anaları babaları İneği sattım, okula verdim, efendim tarlayı sattım, efendim seni okutmaya, baskı, baskı, baskı, kazanamadığı zaman çocuk eyvah, anam babam da bana şimdi ne edecek? Kalkıp intihar etti. Kaç tane genç civanım öldü bu işte. Bir tane ana baba sabah namazını kaçırma yavrum demiyor. Bak ateşe giden 80 sene bir vaktin kazasının cezası var. Ben bunu seni nasıl kurtarayım yavrum? Diyemiyor. Çocuğunun başısına gidip de çocuğunu kaldıran kaç kişi var? Veyahut da namaz şuuru veren. Veyahut da bak şöyle bir haram yapma. Bak zina yapma yavrum. Gidersin nikahsız böyle ilişkiler kurma. Yanarsın perişan olursun. Kim bu şuuru veriyor? Cehennem var ateş var yavrum. Yok. Ama varsa yoksa dünya, diploma toplama, sınıfı kaçırdın, imtihanı kaçırdın, sana şöyle yaparım, böyle yaparım. Onun için bizim ahirete imanımız zayıf yani. Kimisinin de çoğununda Müslümanım diyor ama yok yani iman. İmanı olan, geçmiş büyükleri gibi, iftitah tekbirini kaçırsa cenaze çıkmış gibi ağlar. Ama şimdi bakıyorsun en ufak bir dünyalıktan sebep cenaze çıkmış gibi ağlıyor. Yani işlerimiz yaş. Onun için biz ancak ilimle, sohbetle, ayetle, hadisle biraz şuurlanabiliriz. Dinlemeden ne anlayacak adam ya? şu televizyonlardan ne anlayabilir ya? Yani bu programlardan ne fayda gelebilir? Din adına konuşan da bazı kanallar, şunlarda, ruhsuz, şuursuz adamlar, altında akademisyen, doçent, profesör yazarak. Bunlardan da böyle bir şey anlamıyorum. Bir kişi namaza başlayan yok. Bir kişi haramı bırakan yok. Neden yanılmış? Para için bir program hazırlıyor. İşte kendine göre bir şeyler konuşayım diye falan. İhlas yok, niyette halis değil. Ondan sonra donuk donuk konuşmalar. İçten de gelmiyor. Millete etkenmez. Zaten millete zapsıp geçiyor, gidiyor yani adam. Onun için hak olan kanalda kalmak lazım. Ehli sünnet bir damar bulduğun zaman orayı bırakmamak lazım. Oradan beslenmek lazım. Lale Gül TV'de, radyoda Allah'ın izniyle size ehli sünnet dışı konuşan bir adam çıkmaz. Çıkmaz yani, ben garanti veriyorum takip ettiğime göre. Ehli sünnet dışı konuşan bir adam çıkmaz Allah'ın izniyle. Ya bunu nerede bu garantiyi vereceğiz? Diğerlerinde. Bir bakıyorsun adam bir tane doğru konuşturan çıkarıyor, üç tane de yanlış konuşturan karşısına çıkarttırıyor. Bir karman çorman dinleyende bu ne doğru ne yanlış onu da anlayamıyor. Çünkü işleri güçleri ifsat yani. Bozmak, dini bozmak. Bunları çoğu kanalları böyledir. İslami geçinenler de buna dahil ya Vahabi çıkarıyor ya Şii çıkarıyor ya bir şey çıkarıyor. Ya diyalogçu zaten bu FETÖ'cüler diyalogçu. Mahvettiler senelerce. Diyaneti bile altın üstüne getirdiler. Görmüyor musunuz? Dinimize, şeyimize, mihraplar, imamlar FETÖ'cü dolu çıktı. Yani arkasına namaz mı olur yani? Bütün dine reşittir diyor adam ya. Ya görmüyor musun? Hala herifler at at bitmiyor, sat sat bitmiyor. Bakanlığın koltuğuna oturan çocuğa bile ne dedirtirler. Görmedin? Ben şaşırttım ya. Çocuklar yani 23 Nisan'da. Bakanın koltuğuna oturan çocuk. Çocuğa ne öğütlemişler? Medeniyetler İttifakı çok iyi gidiyor bu proje. Dinler arası diyalog da çok güzel devam ediyordu. Bunları devam edelim. Ya rüyamızda bile FETÖ'yü göreceğiz artık. Ya çocuğa bunu öğretiyor. Öğretmeni FETÖ'cü. Bakanın koltuğunda bakan da bir şey anlamıyor ne diyor diye. Medeniyetler İttifakı, diner arası diyalog. Bir çocuğa bile bunu söyletiyor. Ya bunları sen orada var mı, burada var mı denir mi ya? Her yerde bunlar. Şeytan her yerde, iblis her yerde. Onun için hak olan az. Batıl çok. Sürüsüne bereketsizlik diyeceğim. Ama şimdi biz o zaman belli başlı kanallarda sabit olmamız lazım. Beslenmemiz lazım. Ruhlarımızı gıdalandırmamız lazım. Ve bir yerde bu dünya hayatının kısa nefeslerinde, saatlerinde mutlaka ahirette lazım olanları tedarik etmemiz lazım. Ben size Allah için söylüyorum. Ben size Allah için uyarıyorum, duyuruyorum. Bu hadis-i şeriflerden, bu derslerden çok istifade edeceksiniz. İnşallahurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hüvelenîsü fil vahşeti. Muazzim Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Geriden devam almıyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Yani ilmi anlatıyor. İlim öğrenmeye, din ilmi öğrenmeye, Kur'an hadis öğrenmeye çok gayret edin. İlim öğrenseniz Allah'tan korkunuz artar. İlim öğrenmeye talep etme ibadettir. İlim ders müzakere etmek, Sübhanallah deyip zikretmek yerine geçer tespittir. İlim araştırmaları yapmak cihattır. Bilmeyenlere Allah'ın dinini öğretmek, öğrenmeden nasıl öğreteceksin? Sadakadır. İlim ehline ilmi harcamak cömertçe öğretmek Allah'a yakınlıktır. Helal haram din ilmiyle öğreniliyor. Cennet yolları din ilmiyle aydınlanıyor. Geçen bir ders peki bir saat bunu anlattım. Buraya kadardı bunun özeti. Ve ilim nedir? El en iyi su yoldaştır, arkadaştır. Ünsiyet veren efendim en faziletli arkadaştır. Fil vahşeti. Vahşette yani yalnızlıkta. Bir insan yalnız kalsa ama kitapları olsa ama ilim müzakere edecek fırsatı olsa, karı yok, çoluk yok, çocuk yok veya ölmüşler veya yaşlanmış hepsi terk etmişler. O ilimle uğraşıyorsa yalnız değildir. Çünkü ilim onu çok güzel meşgul eder. Ben şimdi kıyamete kadar yaşasam kıyamete kadar okuyacak kitabım var. İlim var ortada yani kıyamete kadar. O kadar vardı abi. Milyonlarca kitap var daha belki de görmediğimiz. Nereye başlayacak? İnsanın saati belli, vakti belli yani. benim 30 bin cilt kitabım var dedim de, 30 bin cilt şudur budur. Bana dediler Sudan'da bir meşayihtan bir zat var. Dedim ne diyecekler acaba, bekledim onun da 50 bin var falan diyecekler. Şu anda yaşıyormuş Ticani şeyhlerinde, hatta ziyaret etmek istedim ya. Dediler ki 1 milyon 400 bin kitabı var, ben sırrımı sakladım yani. 1 milyon 400 bin dedim, nasıl Sudan'da oluyor, biz dünyanın merkezindeyiz, İstanbul'da bütün dünya buraya geliyor. Dedi ki babası çok milyarder zenginmiş mübareğin, bu da kendisi de 70 yaşında. Kütüphane toplamış, toplamış, toplamış. Kendi de allameymiş, çok büyük şeyhmiş, Evliyaullah'tanmış. 1 milyon 400 bin kitap. Kendi de çok kitaplar yazmış ama piyasada yokmuş da Sudan'da varmış. Tasavvuf hakkında falan. Ya Rabbel Alemin. 30-40 bin kitabım var diye hava atayım derken rezil oldum, kaldım oturdum aşağı. Yani demek istiyorum, kıyamete kadar okusan kitap var yani. Şimdi sen yalnızlıkta ilim gibi bir arkadaş varken yalnız kalır mısın? Alaaddin Efendi babamız öyle buyururdu. Efendi Hazretlerine, bizim Mahmud Efendi Hazretlerine 120 yaşına kadar gözleri gördü yani. Aklı da yerindeydi, hafızası. Kulakları bir ağır işitirdi ama gözlüksüz okurdu. 110 yaşlarında falan. Koca Ruhul Beyan tefsirini almış. Ruhul Beyan da böyle bu boy, Osmanlı Matbaa-i Osmaniye. Sakalda mübarek gür zaten. Alaaddin Efendi resimlerini gördünüz. Eskiden resmi de bulunmuyordu da şimdi çok. Efendim sakalları böyle tefsirin üzerine yayılmış. Ondan sonra okurken, hala okuyor 110 yaşında. Bütün kitapları yutmuş. 4 mezhebin müftüsüydü. 4 mezhebin fıkhı kaybolsa ezberden yazdırırım evladım. Şu ilme bak ya. 4 mezhep müftüsü ya. 4 padişahın huzur hocası. Öyle dedi. Mahmut evladım dedi. Benim gibi yaşlı bir şey. Halbuki öyle diyor da yani. Onun gibi yaşlı da bütün dünya olsa şimdi, bütün dünya çoluğun çocuğunu bırakır onun yanına gider de. Benim gibi yaşlı bir dede. Ayağım tutmaz ki son zamanlarda, ayakları da tutmuyoruz. Son Efendi Hazretleri pek yürüdüğünü görmemiştir yani. Belki o Bandırma'daki efendiyi almaya gittiği zamanlar artık zar zor yürüdüğü dönem. Zaten ondan sonra tamamen yürüyemedi. Sedyeyle sallan taşırlardı. İsmaila Camii'nin açılışına da getirdiler. Efendim sen imam olduğunda. Ama şeyle böyle dört tarafından şeyi tutuyorlardı. Öyle Eyüp Sultan'a falan getiriyorlardı. Üzerine oturtuyorlardı mübarek. Benim gibi yaşlı bir dede derdi. Canım istese bir yere, canım sıkılsa bir yere gideyim işte. İşte diyelim eskiden hep gidiyor. Fatih Camii'ne gideyim, Süleyman'a gideyim, bahçede oturayım, çay içeyim falan. Mübarek. Çaya da çok meraklı. Seylan çayı alayım diye şeye gider, Mısır Çarşısı'na yayan giderdi. Böyle çay işine çok meraklı, çaya kahveye. Giderken de yolda Hatmi Şerif okurdu. Koca Hatmi Şerif, 100 kişi zor okuyor. Kur'an Hatmi değil de Hatmi Şerif var, tarikat Hatmi. Hatmi Şerif okurdu giderken gelirken. Çayını alırdı, şeyini alırdı böyle çok güzel şeyler israf etmeden. Dedi ki benim gibi yaşlı bir dede. Canım sıkılsa, ayaklarım tutmaz ki kalkayım bir yere gideyim de biraz rahatlayayım. Ondan sonra, kimsenin bana işi düşmez ki, işi düşmez mi? Efendiler gibi insanlar can veriyor ama. Yani doğal olarak dedelerin durumu bu, onu anlatıyor. Kimsenin işi düşmez ki, gelsin de yanımda otursun. Torunu bile biraz gelir, bir dakika durmaz, sıkıldım der gider. Torunum otur biraz dese, ya dede senden de hiç anlaşılmıyor der. Ondan sonra zaten dedesinin yanında otururken de internete bakar, telefona bakar, dedesinin suratına bakmaz. Şimdi hepten öyle oldu. Kimse de yanıma gelmez, bana işi düşmez, biraz otursa sıkılır kalkar. Benden. Ama derdi, ben bu kitaplara baktığım zaman, işte ilim vahşette enistir. Yani yalnızlık hissi vermez. Yol, en iyi yoldaş, en iyi arkadaş. Ben bu kitabı elime aldığım zaman evladım buyurdu. Öyle bir ilme dalıyorum ki. Çok da tabii yaşlı hastalıklar da var. Hasta mıyım, sağlam mıyım, yerde miyim, gökte miyim, hoca mıyım, şeyh miyim, alim miyim, cahil miyim? Her şeyi unutuyorum evladım. Bu ilim olmasa, bu kitaplar olmasa ben şimdi neyle meşgul olacaktım? Şimdi uzun yaşayanın da bu sıkıntıları oluyor. Hanımın ölüyor senden evvel. Anladın mı? Bu sefer çoluk çocuk halden laftan anlamıyor. Herkes evleniyor, çoluğu çocuğu oluyor. Senden kim uğraşacak yani? Benim babamın annemden sonra ne olacak? Ben o kadar zaten vakit bulamıyorum. Kızları gidiyor geliyor ara sıra ama yanında kızı kalmaz ki. Herkesin evi var. Ya anladın mı? İşte Allah'tan onda geleni gideni var işte. Sevenleri var tamam. Ama yalnızlık vaktinde çok yaşayanlar çok yalnız kalırlar ileriki zamanlarında. Çünkü onların ekranları gidince anladın mı? Ekran Arapçaya göre konuşuyorum ha. Türkçe'de akran diyorlarmış. Ben ekran deyince televizyon ekranı oluyor diyor. Diyeceğim bir laf şimdi beni konuşturacak. Kültürsüz adam. Karinin cemi ekran. Ekran yakınlar. Demek ekran. Ben Arapçaya göre konuşuyorum. Sen de anlamıyorsun televizyon ekranından başka bir şey bilmediğin için. Onu konuşuyorsun. Türkçe'de akran diyorlar. Türkçe hep yanlış konuşuyor. Şimdi ekranı öldüğü için efendim ne oluyor? Ve kullifte fî kavmin fe ente garibu. İzâ mâtel karnullezî entefîhîm ve kullifte fî kavmin fe ente garibu. Yaşadığın ortamın, asrın adamları hep ölürse, sen de uzun yaşayıp kalırsan, çoluk çocuğun eline kalırsın, sen garipsin. Ne demek garipsin? İstersen İstanbul'da, Fatih'te ben doğduğum, büyüdüğüm muhittiyim. Ama sokaktakiler hiçbiri senin tanıdığın biri değil. O zaman ne oldu? Ha Amerika'dasın. Ha Fatih'desin. Niye? Gurbet ne demek gurbet? Gurbet iki türlüdür. Bir vatanından uzaksın, tanıdığın yok, gurbettesin. Bir de vatanındasın ama tanıdığın yok, yine gurbettesin. Efendi Hazretleri bile tabii eski tanıdıklarının çoğu ölünce, Efendi Hazretleri uzun yaşıyor elhamdülillah, öyle derdi yani. Ya çok arıyorum derdi, Bilal Efendi'yi özledim derdi, İhsan Efendi'yi özledim derdi. Yani ondan sonra biraz gençler şebap türedi yani, ne onun adı? Erbakan Hoca'nın dediği gibi ya işte, çoluk çocuk türediler, Efendi'nin de yanında demek istiyorum. Çoluk çocuk türeyince, yani şimdi Efendi Hazretleri Hacı Bilal'dir, işte efendim Hurşit Efendi'dir. Şudur budur yani, eski adamlarını arıyor. Eski adamlarını arar insanlar yani. Yenilerle adapte olamak ne kadar uyum sağlayacaksın. Senin dilinden konuşmuyor. Senin tanıdıklarını tanımıyor. Senin yediklerini yememiş, senin içtiklerini içmemiş, seninle beraber gidilen yerlerde bulunmamış. Adamla paylaşacağın şeyler yok. Az. Ne paylaşacağım ben? Garip oluyorsun. Ama ilimle uğraşırsan, ilim yalnızlıkta en iyisi ve yoldaştır. Ya vassahibu fil gurbeti, gurbette arkadaştır. Yalnızlıkta yoldaştır, gurbette arkadaştır. Gurbette ne demek? Eğer sen dünyanın neresinde olursan olsun, kitapların yanındaysa, tamam, veya hocan yanındaysa seni okutan, ne ananı ararsın ne babanı yani. İlime düşkün olanlar böyledir ha. Hocası yanındaysa Fizan'a gitse orada rahat eder. Hocası yoksa, ilim yoksa adam burada da çatlar yani. Çünkü neden okumak istiyor. İlim merhaba böyle bir şey. Bütün heveslerin, hobilerin üstündedir yani. Uykuları kaçar. Bayram Hoca rahmetli öyle demiş hanımı demiş ya. Bu kitaplar var ya demiş. Kaç kumaya bedel demiş ya. Yüzünü göremiyoruz demiş rahmetli Şehit Bayram Hocamız. Alt katta kütüphane, üst katta evi vardı herhalde. Ya eve çıkmaz ki. Sabaha kadar kütüphane. Devamlı kitapları şey eder. Kolilerle kitap gelir şeyle. Konteynerlerle gemiden 1000 koli ya. Adam der ki bizim Mahfuz Efendi İrşad'daki, ya hocam dur biz kolileri açıyoruz. Benim işçilerim var burada, onlar açsın. Yok yok. İşçilerden evvel ben açayım. Niye, belki o kitaptan bir tane çıkar. Önce gören alır gider. Ben o kitabı göremem. Onun için 500 koliyi o açar. Benden de deliydi o. İlim delisiydi. Onun için yani hanımı demiş ki kumaya ne hacet demiş ya. Kaç kumaya bedel bu kitaplar demiş yani. Onun için hocaların hanımları yani kitap işine biraz şeydirler yani. Ne alıyorsun bu kadar kitap, ne yapacağım falan. Yani yüzünü göremez kocasını. İlim böyle bir şey. Ben şimdi hanım uyur, ne yapsın kadın? Gündüz işi var, çoluğu var, çocuğu var. Ben şimdi zaten aşağıda derste çalışıyorum ama yanında da ol diyorum. Gece yanında da olsam ne yapıyorum? Küçük bir ışık yapmışım. Sen rahatsız olma diyorum. Veya gözlüğüne bant takıyor. Göz bandacı da yanında durur. Açıyorum öyle saatlerce. Arada bir ayılır. Ya hala uyumadım. Muhtemelen yine uyur. Ne yapsın kadın? E ne yapacağız abi? Bir dalıyoruz bir kitaba. Yani Allah Allah ne ilimler çıktı, neler var falan filan. Yalnızlıkta yoldaştır, gurbette arkadaştır. Ah size de biraz şu ilim hevesinden gelse. Hazır sohbet dinlemiyorsunuz ya. Nerede kaldı kitap okuyacaksınız yani? Vel muhaddisu fil halveti. Tenhada konuşmacıdır. İlim ilim. Tenha, kimse yok. Ya insan sıkılmaz mı arkadaş? Hani derler bir ses ya. İnsanız yalnız tek yaşamak yalnızlık Allah'a mahsus. Bir ses olsa falan yaşlılar böyle çok darlaşıya gidiyorlar en sonunda. Ne yapacak yani? Hani hiç olmasa yatak komşusu olur, arkadaşı olur. Yan odadakiyle muhabbet eder falan. E şimdi evde kimse gelmiyor, gitmiyor. Çocukları bırakmış çoğu böyle yaşlılar var. E şimdi eğer ilimle uğraşsa, kitapları olsa hiç adam aramaz ha. Neden? Konuşmacıdır. Sestir ses. İlim tenhada bir sestir. Ses verendir. Bir ses ver ya. Ve delilü aleserrâi ve darrâi. İlim nedir? İlim darlıkta da bollukta da rehberdir. Delildir. Tamam mı? Çünkü ne demek darlıkta da bollukta da rehberdir? Şimdi dünyada da ahirette de sana zarar verecek düşmanlar kimlerdir? Nefistir, şeytandır, kafirlerdir, bidat ehlidir. Bak İmam Sindi söylüyor, ben söylemiyorum. Her dakika lafı getirip Mustafa İslamoğlu'na bağlama diyorsun. Ben sana Mustafa İslamoğlu'nu bu zamandaki bidatçılara örnek olarak adını veriyorum sana. Bidatçı el-i sünnet dışı, vel mübtediati. Düşmanlar kimlerdir? Minen nefsi, başta nefsimiz. Ve şeytan, ikinci şeytan. Vel kefaratü, tüm kafirler. Vel mübtediati, bid'at ehli. Ehl-i sünnet dışı 72 fırka. İşte kader yok diyen, alın yazısı yok diyen. Bid'at ehli. E zaten onun şey bak, Adem Aleyhisselam'ın babası var deyince bid'at ehli olmaktan da çıktı. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen, Kur'an inkar ettiği için ne olduğunu siz daha iyi anladınız. E şimdi, zaten o konudan da çıktı. Belki bir önceki maddeye de girebilir. Bunların çoğu. Ama tabii bidat ehli olmak için bidat ehli de yani bunların çoğu bidat ehli de diyenemez yani. Çünkü bidat ehli hiç olmazsa yine bir imanı vardır. Bunlar Kur'an'daki ayetleri de inkar ettiği için bidat ehli olmak da kolay değil. Çünkü bidat ehli olana yine kafir diyemiyorsun. Öbür türlü kafir dedikten sonra bidat ehli diyemeye lüzum kalmazdı o zaman. Demek bu Müslüman ama bidat ehli. E bunlar hepten raydan çıkmış. Bunların ne zarar vereceği iki cihanda tamam mı? Neyle bilinir? İlimle bilinir. Onun için ilim nedir? İmkanlara, rahatlıklara, faydalı şeylere, zararlı şeylere delildir ve rehberdir. Sana ne fayda verir? Benim sohbetlerimi dinleyen, kitaplarımı okuyan adam dünyasına da faydalı şeyler öğreniyor. Şu duayı okursan kaybını bulursun, şunu okursan kocanla aran düzelir, şunu okursan evlenirsin, şunu okursan rızkın bereketli olur. Zikir. Misal. İtikadını öğreniyor, işte ilmihalini öğreniyor. Bu ne demek? Ebedi ahirette bundan rahat edecek. Yani misal benim kitabım derken Ehl-i Sünnet alimlerin tümünün kitapları, tümünün sohbetleri bunu anlatmak istiyorum. Misal. E o zaman ilim ne oluyor? Sana delil ve rehberlik yapıyor. Ne hususta? İki cihanda faydan ne zararın? Menfaatın nerede? Musibetin nerede? Ya bu ancak ilimle bilinir. Çünkü ne diyor? Reddiyeler iz bihi yuglebu aleyhim ve yuraddun illak. Bidat ehlini, kafiri, Müslüman etmek neyle olur? İlimle olur. Adamı ikna edecek delille olur. Üdü'u ila sebebiyle Rabbike bil hikmeti ve mevzatil açan. İlimle, hikmetle, güzel vaazlarla Rabbinin yoluna davet etti. Nasıl? Bidat ehlini nasıl yapacağız? Veya ehli sünneti bozmaya çalışıyorlar şu an. Canımız çıktı değil mi? Dinler arası diyalog şirktir, şirktir, şirktir. FETÖ'yü anlata, anlata, anlata. 2008'lerde, 9'lar. En nihayet kodesi boyladık. Bunların gücünden dolayı bizim ehli sünnet Müslümanım geçinenler de bize sahip çıkmadığından dolayı. Allah sorsun onlara da. Ama ne yapalım biz doğruyu demeyecek miydik? Peki ilim olmasa bizim sohbetlerimizi dinleyenler hiç FETÖ'ye kandı mı? Bizim kitaplarımızı Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez kitabımı, Hayrettin Karaman'ın batıl gözetleyenler kitabımı, Bunları okuyan, üç vasiyetim kitabımı sohbetin kitaba çevirmiş okuyanlar FETÖ'cü oldu mu? Himmete para kaptırdılar mı? Zekatlarını fitrelerine kaptırmadılar. E neden? E ilimle konuştuk. Delille konuştuk. O adam da ilme müşteri oldu, dinledi. Dinleyince hidayet erdi. Elhamdülillah. Ve yüz binlerce, milyonlarca insanın efendim belki namaz abdesti o oranda başlatamadıksa da fikri bazda, itikat yönünde adamın doğruyu anlamasına, oturduğu yerden anlamasına vesile olduk. Çünkü neden? E ilimle konuştuğumuzdan. Ayet hadisiz konuşanı kim dinler? E dinler ama ondan din adına bir ilim alamaz. Hikaye anlar. Anlatır. Onun için ilim delildir. Yani yol gösterir. Ben FETÖ'nün MİT raporu mu vardı benim elimde FETÖ'nün dış güçlere bağlı olduğuna dair? Ben istihbarattan özel birimlerle CIA ile Mossad mı bana haber verdi bunlar bizle çalışıyor diye? Ama bak benim 2008-2009 konuşuyorlarıma. Bunların hepsini söylemişim. Nereden? E ilim delildir. Ben ayet hadis okuyorsam rehberim var ya. Rehberim de doğru rehber vahidir. Ayet hadis. E rehberim delil olunca ben Şia'yı anlatırken kimse herkes İrancıydı. Sonra Suriye'de yaptıklarını görünce vay anasını bunlar böyle miydi? Tabii böyleydi abi. Ebu Bekir'e, Ömer'i sevmeyen, Ayşe anamıza söven, Haşakella radıyallahu anh ve Hazarat, bu kadar sahabeye kafir diyen seni beni mi sevecek? Ama ne güzel dostluklarımız vardı, şuydu buydu derken bir de baktık Ehl-i Sünnet'i kestiler. Türkiye'ye bir saldırı olsa ilk evvela İran girer bizi kesmeye. Ha. Ben efendim Mustafa İslamoğlu'nun batıl görüşlerini anlatırken ben efendim Vehhabiler büyük tehlike, IŞİD. Ya IŞİD'in kimse konuşamazken öfkeli gençler mençler derken ve IŞİD'in böyle bir gücü yok. Niye böyle anlatıyorsunuz? IŞİD'den ne çıkar derken ta devlet mevlet ilan etmemişler ha? Böyle güçleri yok. Ben o zaman neye göre konuşuyorum bunları ya? Neye göre konuşuyorum? Abi ben rüyalara göre konuşmuyorum. Ben efendim evhamlara göre konuşmuyorum. Cinlerden haber almıyorum. Neye göre konuşuyorum? Nuaym İbni Hammad'ın Kitabul Fiter'indeki iki hadisi şerifi görmem, bana bunların saçını da, başını da, kuracakları devletin adını da, Suriye'sini de, Irak'ında neler olacağını da söyledi. Ben de bunu bir saat, iki saat anlattım teke tekte. İlim delildir. Ama sen ayet hadis dinlemezsen, Mossad'a, CIA'nin raporuna bakarsan, çok daha neler olmuşsun. Ya bunları böyle önemsemeyin. Bunlar çapulcu ya. Bunlarda bir şey olmaz. Ne bir şey olmaz? Oldu mu? Oldu. Suriye'yi üçe bölmeye yetiyor mu şimdi? Irak'a işgale yetiyor mu? Bütün dünyayı kasıp kavurmalarına yetti mi? Bizim içimizde bile 40 kere patlattılar. Türkiye'ye ne kadar zarar verdiler. E ama senin müsteşarın sana bu aklı veremeyebilir. Senin istihbaratında bu bilgiler olmayabilir. Gayıpları bilen Allâmul Guyûb ancak Allah-u Teâlâ'dır. Bir de onun Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bildirir. O da bize bildiriyor. Ama sen hadis okumuyorsun ki. Senin Diyanet Reisi kalkıp derse ki fiten hadisleri sorunludur. Sensin sorunlu. Fiten hadisleri sorunlu olur mu? Hepsi buyurulduğu gibi çıktı kıyamete yakın. Neler olacağı, bundan sonra neler olacağı tek tek çıkacak. Senin anlayışın sorunlu. Said Hatipoğlu'ndan bilmem nereden ders okursan, Said Hatipoğlu denen, aklıma ermeyen bütün hadisleri reddederim diyen adamdan yetişirsen, Hayri Kırbaşoğlu gibi, Mehmet Görmez Efendi gibi yetiştiğin nokta bu olursa, fiten hadisleri sorunludur demen de normal olur. E peki senin delilin var mı o zaman önünde, rehberin var mı? Şu anda dünyada neler oluyor? Bundan sonraki süreçte neler olacak? Bunların hepsi fiten hadisleri ve fiten kitaplarına bakmakla anlaşılabilir. Çünkü Allah bildirmiş gayıpları. E sen zaten bunlara bakmadığın noktada, sen zaten olaylara nereden bakarsın? Olduktan sonra. Olduktan sonra. Yalvardık, yakardık, şu Diyanet'in IŞİD hakkında hiç mi bir hutbesi olmaz dedim de, televizyonda o hafta Diyanet IŞİD'den kenarından bahsetti. O hafta denk gelmiştir belki de. Yani şimdi İlim delildir. Çünkü dünyada da ahirette de bolluğa da darlığa da delildir. Serra bolluk demek. Darra sıkıntılar demek. Sana bolluğunu, bereketini, hayrını, kemalini, cemalini gösterecek olan ilimdir. Hangi ilim? Ayet hadis ilmidir. Zararlar, sıkıntılar, musibetler, belalar falan nereden gelecek abi? Ayet hadis ilmidir. Sen tıbb-ı nebeviyi bilsen hasta olur musun? Sen sünnet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilsen ve ittiba etsen. Tabi bilmek yetmiyor, ittiba lazım. İttibada ilimsiz olmaz. Bilmeden ne ittiba edeceksin? Sünnete tam ittiba etsen iki canda zarar ceval görür müsün? Şişmanlar mısın? Çok yemekten hasta olur musun? Damarın tıkanır mı? Kriz geçirir misin? Sünnet seniye ittibada hepsinin formülü var. Ama bunların hepsi neye bağlıdır? İlim, ilim. Onun için ilim delildir ve rehberdir. Darlıkta da, bollukta da ilimsiz olmaz. Ve silahü alel a'da. İlim düşmanlara karşı silahtır. Ne demek silahtır? Sen millete kılıçlan, toplan, tüfeklen Müslüman edemezsin. Sen de muteber olmaz. Adam zorundan Müslüman oldum der. Halbuki kalbi kafirdir. Ama sen onu ilimle ne yapabilirsin? Düşmana karşı silahtır deyince anladın mı? Öldürücü silahtan bahsetmiyor. İlim devamlı ihya edici olmuştur. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Estaizu billah. İstecibu lillahi ve lirrasuli idâ de'âkum limâ yuhyîkum. Allah'a ve Resulüne icabet edin. Resulullah sizi ne zaman çağırırsa hemen koşun. Size hayat verecek şeye çağırdığı zaman. Hayat verecek şey nedir diyor? Hayatul kalbi ilmun fagtenimu. Kalbin hayatı ilimle olur, sen onu ganimet bil. Ve mevtul kalbi cehlun fagtenimu. Kalbin ölümü cehalettir, sen ondan sakın. Şimdi Resulullah seni nereye çağırıyor? Ayete, hadise çağırıyor. Sohbete çağırıyor, cemaate çağırıyor, ilme çağırıyor. İlim kalbin nesidir? Kalbin hayatıdır. O zaman sen milleti ihya etmek için, canlandırmak için, diriltmek için. Çünkü efendim kılıç cihadı adam yitirir, kaybettirir. İlim cihadı, vaaz, nasihat cihadı, iyiliği emredip kötülükten ne etmek, hepsi bunlar ilme bağlı. İlimsiz münker ne bilemezsin ki? Maruf ne bilemezsin ki? Neyi söyleyeceğim? Onun için düşmana karşı silah mı arıyorsun? Düşmana karşı silah ancak ilimdir. Yani nefis düşmanı, şeytan düşmanı, kafirler, kafirlik düşmanı, bidat, cehalet düşmanı. Cehalet en büyük düşman. Bunlara karşı silah veyahut da işte benim kim ilmi seviyede hucceti baliga felillah hucetul baliga. En güçlü deliller Allah'a aittir. O zaman vahiden büyük güçlü deliller yok. Sen vahyi bilirsen delilin kavi olur. Hiç dünyada hiçbir kişi seni mağlup edemez. O ilim sende varsa. Şimdi ben Allah'ın izniyle Vehhabisiyle'den çıkarım, Şiasıyla da çıkarım, istediğin kanala, istediğin orta. Allah'ın izniyle. Mağlup olmam Allah'ın izniyle. Neden? Allah'ın delilleri var elimde. Allah'ın deliline karşı acemin palavrası tutturabilir mi? Vehhabinin safsatası tutturabilir mi? İzâ câ nehrullah betale nehrum akil ve lakin men yakil demiş. Allah'ın nehri gelince makilin nehri batıl olur. Ama kim anlayacak? Yani Allah'ın ilmi devreye girerse karşı taraf ne konuşacak ya? Ve zeynü indel ahillâ. Şimdi düşmanlara karşı bir kuvvettir. Dostların katında da nedir? Bir ziynettir. Süstür. Süs olmaz mı ya? Dostluklarını Allah için kuranlar, seni Allah için sevenler de efendim karşı ilim seni ne yapar? Bir hem de amel edersen insanlardan çoğunun fevkine yükseltir. Onları ne yapar? Hayırda önder yapar. İlim ehline Allah örneklik, önderlik vasfı verir. Sözleriyle, fiilleriyle, davranışlarıyla onları efendim yarfaullahu bihi, Allah ilim sayesinde yükseltir ekvamen bir takım kavimleri. Bak ha, güzel hafız diyoruz. Hafızlıklar, kıraat ilmiyle bile insan ne kadar itibar görüyor ya. Hiç ilmi olmasa Arapçası bile ya. Bir de bunu tefsir, hadis, fıkıh, hakayet, tasavvuf ilimleri olursa, adam köle bile olsa, adam fakirin çocuğu olsa ne olsa olsun, ilim sahibi oldu mu ağanın paşanın üstüne çıkar. Ya. Ne yapıyor Allah Teala? İlim köleyi kralların üstüne çıkarır. Cehalet kralları kölelerden aşağı düşür. Bir adam isterse dünyanın kralı olsun, paşası olsun, diktatörü olsun. İlmi yoksa bir şey konuşur, rezil olur, çocuklara bile maskara olur. Bütün millet ona güler ya. Senin paranı pulunu ne edeyim? Kültürün yok, ilmin yok, bir şeyin yok. Ama bir de bakıyorsun, adamın babası bilmem, efendim, hammal. Yani kendisi fukara. Ama bir ilmi var. Herkes bir fetva soracağı zaman onu arıyor. Ne olacak o zaman? Buna, tabii şimdiki hükümdarlar bilmem neler çek, ilme şey yapmıyorlar ama eskiye göre konuşuyoruz. Abbasi halifeleri, me'munlar, bilmem neler, Harun Reşitler. Ne oluyor? İkide bir ona sor. Birçok mevali, kölelerden olan, birçok işte tebaî tabiîn tabakasından zatlar, padişah çocuğunu da alıyor gidiyor. Geçen de bir tane anlatmıştı. Şimdi unutuyorum bazı kere konuştu. O anda kitapta görüyorum sonra. Her şey kafamda kalmıyor. Evladım dedi, ay utandım dedi ya. Siyah suratlı bir kölenin gittik karşısına, diz çöktük dedi. Koca Abbasi halifesiyim, sen de şehzademsin dedi. Hacca gideceğiz, fetvaları bilmiyoruz. Ona sorduk dedi ya. Ne olur okuyun da dedi, hoca olun yavrum dedi ya. Padişahın oğlu olmakla bir yere varamayız. Bak kölenin önüne oturduk dedi. Yani padişahlığımız kaç para eder yani? Suratı siyah bir adama sormak zorundayız. Halbuki öyle dememesi lazım tabii. O da biraz şey de. Kibrene gerek var. Allah indinde en şerefliniz, en takva olanınızdır. Suratı siyah olsa ne zarar eder? İlmi varsa, kölelikten kurtulmuş, azat olmuş olsa ne demek? Köle insan değil mi? Takva olduktan sonra seni kralını geçer. Ama yani yine orada tabii bir melikliğin, saltanatın verdiği bir şeyle konuşuyor onu. Saikle konuşuyor. Oğlum dedi, okuyun adam olun, hoca olun dedi ya. Alim olun, şu rezilliğimize bak dedi ya. Kalkıp gidiyoruz dedi. Efendim bu işler sarayda olmuyor dedi yani. Onun için Allah ilimle bazılarını yükseltir ki fe'ce'alhum fil hayri kadeten. Allah onları hayırda önderler yapar. Ve eimmeten, imamlar yapar. Tuktassu a'sarum, izleri sürülen, peşlerine gidilen. Efendim ve yuktedâ bi fi'alim, fiillerine iktidâ edilen, ittiba edilen. Ve yüntehâ ilâ ra'im, görüşlerine müracaat edilen, başvurulan. Adam fakir. Hiçbir şey yok. Dünyalığı yok. Malı yok. Mülkü yok. Kulübede oturuyor. Efendim oturacak koltuğu yok. Yatacak sediri yok. Yerde yatıyor. Fakat adam ilim sahibi ise abi, ağası, paşası, eğer Müslümansalar tabii yani Allah'ın dinini öğrenmek istiyorsalar, ona başvurmak zorundalar. İşte esas itibar budur. Esas itibar şeref ilimdedir. İzzet saltanat ilimdedir. Tabii ilimle beraber amel ve ihlas da olması onun ziyneti olur. Ama sade kuru bir ilim bile, ahirette çok iş görmese bile, dünyada yine herkes ona başvurmak zorundadır. Adam amel etmese bile. Çünkü neden? O ilim başkasında yoksa, sade onda varsa, ameli kendine diyeceksin, yine fetvanı soracaksın yani. Tabii ehli sünnetse demek çünkü. Adam ehli sünnet oluyor. Güzel alim oluyor fakat ibadeti zayıf oluyor. Böyle de insanlar var ha. Doğru fetva verdikten sonra değil mi? Cansız oğlu diyorlar ya, Cansız oğlu muydu? Trabzon hocası da, Yaşar Nuri'nin hocası. Cansız oğlu. Diyanet bile çözemediği fetvalar ona sonra. Ama o da kahvede oturup kumar oynarmış. Ama fetvayı doğru verilmiş. Cansız oğlunun çok işleri var. Yani demek istiyorum, adam büyük bir ilim tahsil etmiş. Ahirette belki faydasını görmüyorsa, dünyada da başka adam yoksa çözecek o işi, fetvayı ona soruyorsun. Tabii adam fetvayı doğru veriyorsa. O da ayrı bir şey. Böylece hadis-i şerifi yine bitiremedik. Ben de dedim ki bu hadis-i şerif ne olacak ya? Bu hadis-i şerifi bitiririm dedim. Bir de 3 tane de hadis okurum dedim. Ama gevezeliğimi bağışlayın. Efendim tabii bir hadis kadar okuduk yine. 4 satırlık bir hadis. Hadisin içinden 4 satır okuduk ama inşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Rabbim cümlemize ulûm-i nafi'a, faydalı ilimler ve amal-i saliha ve ihlas-ı kesir nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.